tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 2 czerwca, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Zachód przespał budzenie się imperialnej Rosji, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Czy politycy w Niemczech rozliczą się ze swych rosyjskich koneksji, pytają dziennikarze Die Welt. Prezydent ma prawo do ułaskawienia, Sąd Najwyższy nie ma prawa do ingerencji, orzekł Trybunał Konstytucyjny. Śmiertelnym zagrożeniem dla Europy jest dziś zwycięstwo Rosji na Ukrainie, powiedział premier Mateusz Morawiecki. W nagraniu skierowanym do uczestników Kongresu Polska Wielki Projekt szef rządu mówił o roli Europy i zagrożeniach dla niej. Zwycięstwo Rosji jest antytezą wszystkich wartości, które pielęgnujemy. Rosji, która nie chce rozwoju, tylko powrotu do ery imperialnego podboju. Nie chce nowych technologii, tylko starych kłamstw. Nie chce prywatności i bezpieczeństwa, tylko chce pełnej inwigilacji, policji myśli i prywatnych armii. Szef rządu zwrócił uwagę, że Zachód przespał budzenie się Rosji. Nawet gdy ta zbierała siły kosztem nędzy własnych obywateli, budowała armię, pacyfikowała Kaukaz, budziła demony nacjonalizmu, atakowała Gruzję i podporządkowywała sobie kolejne państwa, Zachód wciąż próbował naiwnej polityki resetów. Zachód wciąż żył niemądrą nadzieją na stabilizację stosunków. Gdy Rosja szykowała się już do rozbioru Ukrainy, wiele państw Zachodu wciąż sprzedawało jej broń. Kongres Polska Wielki Projekt odbywa się w Arkadach Kubickiego przy Zamku Królewskim w Warszawie. Ustawę w sprawie powołania komisji do zbadania rosyjskich wpływów w Polsce komentuje niemiecka prasa. Dziennik Die Welt zastanawia się, czy Niemcy, którzy niegdyś zaskarbili sobie sympatię Moskwy, pójdą śladem Polski i rozliczą się z przeszłości. Dziennik Die Welt sugeruje, że Niemcy powinni najpierw posprzątać na własnym krajowym podwórku. W Bundestagu nie powołano dotąd komisji, która pochyliłaby się nad błędną polityką wobec Rosji. Już nie mówiąc o zachowaniu pomylonych rusofilów z AfD i lewicy, czytamy, zdaniem dziennika, najpóźniej po ukazaniu się książki pod tytułem Die Moskau Connection, której autorzy opisują kontrakty polityków SPD z Kremlem, jest jasne, że Niemcy muszą się oczyścić ze wspomnianych patologii. Na razie jednak w Mecklenburg i Pomorzu Przednim dalej rządzi Manuela Schwesig, a były kanclerz Gerhard Schröder świętuje w rosyjskiej ambasadzie. Die Welt dodaje, że Polska Komisja do Spraw Badania Rosyjskich Wpływów nie musi być wzorem do naśladowania, ale powinna być wezwaniem dla Niemiec, aby wreszcie z należytą powagą i starannością zbadały własne powiązania z Rosją. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. 19 czerwca odbędzie się w berlińskim oddziale Instytutu Pileckiego spotkanie z autorami książki Die Moskau Connection. Dziennikarze Frankfurter Allgemeine Zeitung piszą w niej o pajęczynie powiązań z Rosją. W rolach głównych były kanclerz Gerhard Schröder, były wicekanclerz Sigmar Gabriel i obecny prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier. O spokój wokół pracy Trybunału Konstytucyjnego zaapelowała prezes Trybunału. Mój apel jest taki, aby umożliwiono Trybunałowi spokojną pracę i spokojne działanie, mówiła w TVP Info Julia Przyłębska. Działanie takich instytucji jak sąd, wymiar sprawiedliwości, ono jest trochę inne niż działanie parlamentu czy nawet rządu. Władza sądownicza powinna być wyłączona spod takiego szczególnego zainteresowania mediów. I mój apel, żeby po prostu więcej spokoju, więcej powagi, kiedy mówi się o orzeczeniach. Trybunał Konstytucyjny zajął się dziś sporem kompetencyjnym między prezydentem a Sądem Najwyższym. Orzekł, że prawo łaski jest wyłączną kompetencją prezydenta, a Sąd Najwyższy nie ma prawa do kontroli ułaskawień. Uzasadnienie przedstawił sędzia Stanisław Piotrowicz. W ustawie zasadniczej Sądowi Najwyższemu nie zostały przyznane żadne kompetencje w zakresie stosowania prawa łaski, ani w zakresie kontroli aktów urzędowych prezydenta wydanych w ramach przysługujących mu prerogatyw. Z wnioskiem o zbadanie sprawy zwrócił się 6 lat temu ówczesny marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Prezydent Andrzej Duda zastosował w 2015 roku prawo łaski wobec Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, skazanych nieprawomocnym wyrokiem sądu rejonowego. Pierwsza na świecie stała wystawa obrazów Tamary Łempickiej zostanie wkrótce otwarta w Lublinie. Muzeum Narodowe zakupiło 18 prac artystki przy współpracy z Ministerstwem Kultury. Obrazy kupiono w Meksyku, gdzie malarka spędziła ostatnie lata życia, powiedział podczas uroczystości ich przekazania wicepremier i minister kultury Piotr Gliński. tam, gdzie Tamara Łempicka spędziła ostatnie lata życia, w domu pana Manuela Contrerasa, meksykańskiego rzeźbiarza, z którym weszliśmy w kontakt. Udało się zakupić cały dorobek Łempickiej, który znajdował się tam. Jednocześnie realizowaliśmy ten projekt w uzgodnieniu ze spadkobierczyniami. Także prawa własności po zakupie tych 18 prac Tamary Łempickiej są dla państwa polskiego, dla Muzeum Narodowego w Lublinie potwierdzone. Wystawa w Muzeum Narodowym w Lublinie będzie dostępna od 23 czerwca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nocnymi przymrozkami prawie w całym kraju ostrzegają synoptycy. Ostrzeżenie pierwszego stopnia wydano dla wszystkich województw z wyjątkiem zachodnich i południowo-zachodnich krańców Polski. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, na termometrach od 15 stopni na wschodzie i nad morzem do 20 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Odliczamy dni do rozpoczęcia 60. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, a już w najbliższą niedzielę będziemy gościć w Trójkowym Studiu dwie zeszłoroczne laureatki. Karolina Lizer wygrała koncert premier, zdobywając serca publiczności oraz jury. Basia Giewont otrzymała nagrodę Trójki dla najlepszej debiutantki. Karolina Lizer z gościnnym udziałem Basi Giewont na żywo w Trójce. Transmisja na naszej antenie. Streaming wideo na trójkowej stronie Facebooku i kanale YouTube. Zaczynamy tuż po 19:00. Autopromocja. This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll. Klasyka według wiernika. No i jak na razie wszystko się zgadza. 7 minut po godzinie 22. Marek Wiernik przy mikrofonie. No i mamy drugi dzień czerwca, ale to nic nie zmienia. To jest i tak najlepsza pora na rock and rolla. Od teraz do północy. Audycję realizuje Krzysztof Sagan, wspomaga mnie Marek Pawlukiewicz. Pogramy, pośpiewamy prawie 2 godziny. Energetycznego grania. Ktoś powie, że za często Motorhead pojawia się w tej audycji. Graliśmy z okazji kolejnej płyty koncertowej Motorhead na festiwalu w Montreux. No i wtedy obok Lemiego oczywiście na estradzie znalazł się Phil Campbell. Proszę sobie wyobrazić, jeśli ktoś nie pamięta, 32 lata był muzykiem zespołu Motorhead do 2016 roku. No a teraz z synkami. Synków 3 ładnie nazwanych, The Bastard Sons. No i teraz tata z synami. Proszę, Ringleader. We'll be right back. gitarze oczywiście Phil Campbella. Towarzyszyli mu synowie, czyli The Bastard Sons, Ring Leader. To jest audycja rocka klasyka według Wiernika w trójce. No jak sama nazwa audycji wskazuje, autor ma pełną wolność wyboru. No bo pojawiły się różne komentarze, co jest klasyką, co nie jest klasyką. Myślę, że to jest pojęcie względne, aczkolwiek w pewnych sytuacjach nie ma o czym dyskutować. Tak jest oczywiście w przypadku utworów zespołu The Doors, ale przy okazji wspomnienia Doorsów przypomnimy sobie zespół Prong. Nowojorska orkiestra w połowie lat 80. powstała, pograła, ponagrywała, potem długa, długa przerwa, no ale 20 lat temu zespół Prong odżył. Cały czas działa groove metalowo-industrialnie. Swojego czasu panowie dogadali się z Rayem Manzarkiem, no i razem nagrali ten oto utwór Strange Days. We'll be right back. grupa Prąg z Rejem Mandzarkiem. Proszę Państwa, zerkam sobie od czasu do czasu tu w telefon, tam oczywiście na Roland Garrosie horror kolejny z udziałem Huberta Hurkacza. To jest w tej chwili czwarty set, 2 Hubert przegrał. No, jeśli tego nie wygra, to koniec udziału w Paryżu, ale w tej chwili prowadzi 4-3 w tym czwartym secie i serwuje. Mam nadzieję, że będzie 5-setówka, horror z happy endem. No dobrze, to teraz nasi klasycy z Mazowsza, Farbenler. Proszę Państwa, to jest 15 albumów. W tym roku 15 ukazał się studyjny, zatytułowany Na zdrowie. Bardzo dobry tytuł, myślę, że tego zdrowia wszystkim nam potrzeba. 37 lat istnienia zespołu Farbenler. No to co, ten utwór tytułowy z tego najnowszego albumu, poproszę. Farbenler. Razem możemy więcej, unieśmy w górę ręce, panie i panowie, wypijmy za zdrowie. Razem możemy więcej, unieśmy w górę ręce, panie i panowie, wypijmy za zdrowie. Bywa dziwny, każdy jest inny, jeden roztropny, drugi naiwny. Świat bywa dziwny, ma swoje błędy, jeden bogaty, a drugi biedny. Razem możemy więcej, unieśmy w górę ręce, panie i panowie, wypijmy na zdrowie. Razem możemy więcej, unieśmy w górę ręce, panie i panowie, wypijmy na zdrowie. Bywa dziwny, każdy jest inny, jeden zbyt słaby, drugi za silny. Świat bywa dziwny, nie zna litości, jeden szczęśliwy, drugi zazdrosny. Razem możemy więcej, unieśmy w górę ręce, panie i panowie, wypijmy na zdrowie. Razem możemy więcej, unieśmy w górę ręce, panie i panowie, wypijmy za zdrowie. Bywa dziwny, sam się nie zmieni. Pora powrócić do swoich korzeni. Skoczyć do wody, rzucić się w ogień. Ważne, by życie wyszło na zdrowie. Razem możemy więcej, unieśmy w górę ręce, panie i panowie, wypijmy za zdrowie. Razem możemy więcej, unieśmy w górę ręce, panie i panowie, wypijmy za zdrowie. Razem możemy więcej, unieśmy w górę ręce, panie i panowie, wypijmy za zdrowie. Razem możemy więcej, unieśmy w górę ręce, panie i panowie, wypijmy za zdrowie. No i taki fajny hymn na koniec dnia, 22 prawie minuty po 22. Słuchamy sobie programu trzeciego Polskiego Radia. Wszyscy mają swoich klasyków gdzieś tam w różnych miejscach na świecie. Australijczycy zdecydowanie wśród klasyków plasują taki zespół o nazwie King Gizzard and the Lizard Wizard. Bardzo lubiany i u nas. No i to jest ten fenomen, który podziwiam, bo to tak jak już kilkakrotnie wspominałem, po 4-5 płyt nagrywanych w ciągu roku, cała masa koncertów. No i teraz zbliża się premiera kolejnego, 24 już albumu, Australijczyków. Petro Dragonic Apocalypse to jest ta najnowsza płyta, 16 czerwca pojawi się. No i mała próbka już tego, co na tym krążku znajdziemy. Diela Monster z tego najnowszego albumu. King Gizzard and the Lizard Wizard. Yeah. Lizard and the Lizard Wizard w trójce z nowej płyty. Może antypodów Stu McKenzie z kolegami nie odkryli, ale to znowu kawał solidnego rock'n'rolla nam się szykuje od Australijczyków. No to teraz, proszę Państwa, już taka klasyka totalna. Tu nie ma żadnej dyskusji, bo sobie posłuchamy wspólnie. KS. 10 lat. 87 rok, tak? Do 96. No potem cała masa innych zespołów po tym KS-ie powstawała. I Queens of the Stone Age, i Fu Manchu, Eagles of Death Metal, Vista Chino. Tak jest. Śledzimy poczynania Joshua Homma. Trochę mniej śledzimy poczynania Johna Garcia, który śpiewał, no ale pamiętajmy o tym, iż wtedy właśnie w drugiej połowie lat 80. powstawał ten desert rock, pustynne granie stonerowe zespołu KS. No i na ten wieczór, na tę noc wybrałem dla Państwa utwór Demon Cleaner w trójce. Teraz KS. We'll be right back. grała na Kalifornii, kalifornijskiej pustyni. Kajes w Trójce nam się przypomniał, Demon Cleaner. A jak się gra w Paryżu na Roland Garrosie? No wszystko z przewidywaniami moimi. Będzie piąty set, 6-4 Hubert Hurkacz wygrał tego czwartego seta. Juan Pablo Varillas z Peru jest przeciwnikiem. Jest przeciwnikiem Huberta. Kto wygra ten pojedynek, to sobie pogra z Nowakiem Dziokowiczem. Proszę Państwa, no to teraz, bo jeszcze nie mieliśmy takiej czystej klasyki punk rocka w tej audycji, to sobie przypomnimy grupę The Stooges. Jest taka świetna płyta sprzed lat, no 15 chyba, The Wildness zespołu The Stooges na wokalu Iggy Pop, żeby nie było złudzeń, tytuł utworu teraz dla Państwa. Free and Freaky. Bardzo wolni The Stooges w Trójce. Free and Freaky in the USA. Rocka klasyka według Wiernika. No i jednym z celów tej audycji jest wspomaganie artystów, wykonawców, całych zespołów naszych, krajowych. No, żeby się udało jakoś zaistnieć na tej naszej rockowej scenie, a łatwe to nie jest. No i to jest taki zespół, który właśnie wspieram. Nazywa się grupa Hira, wywodzi się z Zawiercia, a utwór nosi tytuł Schizofrenik. naprawiaj, za dużo tego mam. Tyle ocen wokół, opinii cały stos. Jak feniks z popiołu, odradzam się za dnia. Chcę to trzymać kroku, dokalić własne ja. Najszybciej jak się da. Mam kurze słów, tysiące próśb. Zostawiam ja. Morza łez, setki zdjęć, goryczy smak. Coraz szybciej żyje świat, chyba zapomniał o mnie już. Chcę zatrzymać chwilę na bardzo krótki czas. W całej tej bezsile jestem tylko marynarzem, żaglem, sterem, okrętem sobie sam. Tyle ocen wokół, opinii cały stos. Jak feniks z popiołu, odradzam się za dnia. Chcę to trzymać kroku, dokolić własne ja. Najszybciej jak się da. Mam puste słów, tysiące próśb. Zostawiam ja. Morza łez, setki zdjęć, goryczy smak. Klasyka. No i teraz tej klasyki będzie sporo, bo tak, wracamy do Iggy'ego Popa i grupy The Stooges, ale nie w roli wykonawców. Panowie wystąpią tym razem tylko jako twórcy bardzo ważnego utworu w historii. Dokładnie pół wieku temu ukazał się album Raw Power, to była trzecia płyta grupy, i na tym krążku znalazł się utwór Search and Destroy. No a my posłuchamy wersji klasyków industrialu. Będzie Ministry oczywiście z Alanem Jorgensenem w roli głównej. Search and Destroy. We'll be right back. wysoko oceniam do wykonania. Nowa jakość, kreacja Ministry w Trójce. Leslie West, no ci już najbardziej dorośli, dojrzali słuchacze, kojarzą zapewne zespół Mountain, Woodstock, tam też Felix Pappalardi. No, wielka postać w historii muzyki rockowej. No i teraz Leslie West jeszcze w towarzystwie Johnny'ego Wintera, ale będzie uczta. Busted, Disgusted or Dead. To my throat. At the moment I did consider this might be all she wrote. I gave them everything I had so they wouldn't use a knife. It's amazing when I think of how I've survived this life. Busted, disgusted, or dead. The plans for me instead. It's not like I was gonna listen to anything anybody said. For I'm lucky enough not to have ended up busted, disgusted, or dead. Self-preservation be enough to get me through. You can never be prepared enough for what some people do. I've been held up late at night with a sharp blade to my throat. At the time I did consider this might be all she wrote. I'm busted, disgusted, or dead. Busted, disgusted, I'm dead. W roli głównej Leslie West w Trójce. No a co słychać na mazurskiej scenie rockowej? Zaglądamy do Węgorzewa. San Quentin, fałszywi prorocy. przepowiednie. Ukazany na świat natłokiem dziwnych zdarzeń. Budzą we mnie strach, co jeszcze może się zdarzyć. Według wiernika kończy nam się pierwsza część audycji. Spotykamy się po informacjach sportowych po 23. No i na koniec tej godziny jeszcze Girls Against Boys. Ale najważniejszy jest utwór od Joy Division, She's Lost Control.